إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبزان وإسلام الله سبحانه وتعالى ametuwekea misimu mingi ya kufanya amali njema, misimu ambayo thawabu za amali njema zinazidishwa na madhambi yanafutwa katika misimu hiyo, na mmoja katika misimu hiyo aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ni mwezi huu mtukufu wa Dhilhijja unaoanza kesho insha Allahu Taala, hususan siku kumi za mwanzo za mwezi huo wa Dhilhijja. Allah subhanahu wa ta'ala siku hizi kumi za mwanzo ameziapia katika suratul Fajr aliposema wal fajr wa layalin ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri na naapa kwa siku kumi za mwezi huu wa Dhilhijja. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa chochote katika viumbe vyake, walillahi an yuksima bima shaa min makhlukati amma almakhluk fala yajuzu lahu an yuksima illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa kiumbe chochote katika viumbe vyake na kuonyesha utukufu wa kiumbe hicho anachokiapia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa siku hizi kumi za mwanzo za mwezi wa Dhilhijja unaoanza kesho kuonyesha utukufu wa siku hizi kumi. Ibn Abbas wa Ibn Zubair ومجاهد وغيرهم من السلف والخلف ونسمى إنها عشر ذي الحجة إذ سيكو ألزوزيبيا الله سبحانه وتعالى وليالي عشر ونسمى هذه مقصوديو ياكي نسيكو كومي زمانزو زمفنغوتات. الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه أنسمى فإنها ليال فاضلة مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من الطاعات والعبادات ما لا يقع في غيرها. يسيكو هذي زمكسانيا ميشانا إليوبورا ميشانا أمبايو كفنيكا كتك طاعة إبادة أمبازو هذي فنيكي كتك سيكو نجيني. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akihimiza amali njema katika siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja, anasema hakuna siku zozote ambazo amali njema Allah anaipenda sana kuliko amali njema inayofanywa katika siku hizi kumi za mwanzo wa mfungo tatu. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, hata jihadi pia Allah haipendi sana kuliko amali za siku hizo? Qala wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi fi sabilillah, isipokuwa mtu mujahid anayetoka kwa nafsi yake na mali yake akenda katika jihadi halafu hakurudi yeye wala mali yake pia haikurudi, huyu ni bora kuliko aliyefanya amali katika siku hizo kumi. Lakini jihadi nyingine yoyote sio bora wala Allah haipendi sana kuliko kufanya amali katika siku hizi kumi za Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, hii inajulisha na ni dalili kubwa kwamba amali njema katika siku hizi ni afdalu min aljihad, ni bora sana kuliko jihadi zote isipokuwa jihadi hii moja ambayo mtu alifariki katika uwanja wa vita na mali yake pia ikapotea kule, huyu anakuwa bora kuliko anayefanya amali njema katika siku hizi. Lakini vinginevyo ni kwamba amali njema katika siku hizi kumi ni bora na Allah anazipenda sana kuliko amali njema zinazofanywa katika siku nyingine. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر أن السبب في امتياز هذه العشر أن أمهات العبادة تفعل في هذه الأيام وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك ولا يأتي ذلك في غيرها. الحافظ ابن حجر anasema sababu ya kuwa amali njema inayofanywa katika siku hizi ni bora zaidi kwa sababu siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja zina sifa maalumu pekee, pamoja na kwamba zinafanywa amali zingine zote zinazofanywa katika siku nyingine, sala, saumu, sadaka, lakini hii ina haji. Haji inafanyika katika siku hizi za mwanzo za mfungo tatu, siku kumi za mwanzo za mfungo tatu. Ibada hii adhima inafanyika katika siku hizi, haifanyiki katika siku nyingine zozote. Kwa hiyo hii ndiyo sababu inayofanya kwamba amali njema katika siku hizi kumi ni bora zaidi kuliko siku nyingine. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya suratul Hajj ameelezea aqwalul ulama, ikhtilafu za maulama zinazoelezea nini bora, kumi zile kumi za mwisho wa Ramadhani au hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja. Akasema baadhi ya maulama wanasema siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja ni bora sana kuliko hata zile siku kumi za mwisho za Ramadhani, na hii ni kwa sababu hii amali ya haji inafanyika katika siku hizi kumi, haifanyiki katika mwezi mwingine wowote. Wengine wakasema zile siku kumi za mwisho za Ramadhani zile ni bora sana kuliko hizi, kwa sababu zile inatarajiwa sana Lailatul Qadr, na Lailatul Qadri khairun min alfishar, ni bora kufanya amali katika usiku ule kuliko kufanya amali katika miezi elfu ambayo haina Lailatul Qadr. Kwa hiyo wakasema siku zile ni bora kuliko hizi. Halafu Ibn Kathir rahimahullah akaeleza kauli ya wasat, kauli ambayo iko kati na kati. Wanasema maulama siku hizi kumi yani michana ya siku hizi kumi za Dhulhijja ni bora kuliko michana ya siku kumi za mwisho za Ramadhani, na nyusiku zile za siku kumi za mwisho za Ramadhani ni bora kuliko nyusiku za hizi siku kumi za mwanzo za Dhulhijja. Akasema hivyo kwamba michana ya siku hizi ni bora kuliko michana ya siku kule zile kumi za mwisho za Ramadhani, na zile nyusiku za siku zile za Ramadhani ni bora kuliko nyusiku za siku kumi hizi za Dhulhijja. Alafu Ibn Kathir akasema wabidhalik yajtami'u shamlul adilla. Kwa hiyo hii ndio kauli ya wasat ambayo wengi wanaichukua kauli hii. Ibada zinazofanyika katika mwezi huu ni sunna watu wakithirishe takbir, wakithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kumi hizi za mwanzo za Dhulhijja. Mara tu mwezi unapotoka tayari at-takbirul mutlaq ndio wakati wake, watu walete takbira kila mahali, nyumbani, sokoni, dukani, barabarani. Ni sunna takbir kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa lafzi la takbir. Wadhalik liqawlihi ta'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir thumma liyaqdhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri fi ayyamin ma'lumat anasema ashru Dhulhijja watu wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala hasa hasa kwa kuleta takbir. Pia tasbih na tahlil na tahmid, kusema la ilaha illa Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, hizi zote zinatakiwa watu wazilete katika siku kumi hizi za mwanzo za Dhulhijja. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبي هريرة وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ابن عمر رضي الله عنهما na Abu Huraira walikuwa wakitoka kwenda sokoni wanatoa takbira, na watu nao wakiwasikia wakileta takbir, na watu wanatoa takbira zao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna ambayo wengi hatuifanyi, sunna ambayo wengi hatuitekelezi, sunna hii ya kuleta takbir na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Ndugu zangu Waislamu, dhikrullah subhanahu wa ta'ala ni dawa ya nyoyo. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ni dawa ya nyoyo, na ina faida kubwa. Mbali na kuwa ni dawa ya nyoyo, pia ina faida kubwa nyingine za kumfukuza sheitani asikuaname, asikugande sheitani. Unamfukuza kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja dhikrullah katika aya nyingi, akataja faida zake kwamba nyoyo zinatulizana, nyoyo zinapata utulivu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu alhaqu tabaraka wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Kwa sababu ya kumtaja Allah nyoyo zinapata utulivu. Kwa hiyo nyoyo zetu hazina utulivu kwa sababu hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema dhikrullah lilqalb mithlu as-samak lilma mithlu al-ma'i lis-samak. Dhikrullah lilqalb mithlu al-ma'i lis-samak fakaifa yakunu halu as-samak idha faraqa al-ma'. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akihimiza watu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kumtaja Allah kwa ajili ya nyoyo, kwa ajili ya utulivu wa nyoyo, ni kama mfano wa maji kwa samaki. Vipi itakuwa hali ya samaki akiwacha maji? samaki atakuwa na hali gani kama yuko nchi kavu hakuna maji? Moja kwa moja ni kwamba samaki atakufa. Na ndiyo nyoyo zikiwacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zile zitakuwa zimekufa. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Kwa ndugu zangu wa Islam, ibada zinazofanywa katika siku hizi kumi, licha ya kufunga, ibada ya siyam, ibada ya siyam min ajalli ibadat, ni katika ibada tukufu za kufunga. Ibada ya kufunga ni ibada tukufu mno. Watu subhanahu wa ta'ala wanatia tuhuma, watu wanatia shubha katika siyamu hizi za siku hizi, kutia shubha kwamba eti Mtume SAW hakuzifunga. Hii hadithi ina maana gani? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Nini maana ya hadithi? Ibn Kathir rahimahullah kataja katika tafsiri yake katika suratul hajj kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam sama al-ashr, wal hadithu fi sunani Abi Daud. Hata asipofunga Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wewe unashindana na Mtume kwa vile hakufunga na wewe usifunge? Ndugu zangu, tuhuma hizi tuziwache, tuwache shubha za kusema maneno hayo kwamba Mtume hakufunga sio sunna. Haya maneno hayafai kusema Muislamu. Muislamu anatakiwa afuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, za vitendo na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hadithi hii, mtu anataka dalili gani ya sunna ya kufunga katika siku hizi tisa za Dhulhijja? Kwa ndugu zangu wa Islam, ni sunna kufunga. Na pia katika siku hizi kumi kuna yaumu Arafa, kuna siku ya Arafa, kwamba ni siku bora kuliko siku zote. Kama rawa Ibn Hibban fi sahihihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal afdalul ayami yaumu Arafa, bora ya siku ni siku ya Arafa, na iko ndani ya siku hizi kumi. Pia katika siku hizi kumi kuna yaumul nahar, siku ya idi, ambayo ndiyo yaumul hajjil akbar, siku ya haji kubwa ni siku ya idi, pia ni katika siku bora. Pia katika mwezi huu kuna ayamu tashriki thalatha, siku za tashriki tatu baada ya siku ya idi, siku tatu baada yake ni siku za tashriki. Hizi pia zinahisabika ni idi kwa Uislam. Yakulu nabi sallam ayamu tashriki ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillah. Ayamu tashriq ni siku za kula, ni siku za kunywa, na siku za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tufanye ibada mbali mbali katika siku hizi kumi, bali tuzidishe katika ibada zetu, hasa hasa siyam. Tufungeni sunna ya siku hizi tisa za Dhulhijja, na Allah subhanahu wa ta'ala wafakana Allah wa iyakum lima yuhibbuhu wa yarwah. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث في صحيح الجامع. من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ambaye ana uwezo na asichinje udhi ya siku ya idi, huyu asije katika mahali petu pa kusalia sala ya idi. Ambaye ana uwezo wa kununua mbuzi wa kuchinja udhi ya siku ile ya idi, ambaye ana uwezo na hakuchinja, basi asije katika sala ya idi siku ile. Hadithi hii maulama wanasema ni sunna muakkada udhiya. Mtu mwenye uwezo kuchinja siku ile ya idi ni sunna muakkada. Kila mtu ambaye ana uwezo wa kununua mbuzi au ng'ombe anunue ili amchinje baada ya sala ya idi. Udhiya anachinjwa mnyama huyo baada ya kusali sala ya idi, ndipo anapochinjwa, hachinjwi kabla ya hapo. Na anatakiwa kila mwenye azma ya kuchinja siku hiyo ajiepushe na mambo yafuatayo. ajiepushe na kukata kucha zake, ajiepushe na kunyoa nywele zake, ajiepushe na kukata ngozi yake ya mwili. Asheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah bali anasema ni haramu kwa mwenye kuazimia kuchinja kukata nywele zake na kukata kucha zake, pia kukata ngozi yake ni haramu. Kwa hadithi ya Ummi Salama رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم تقول قال صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن أو فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي لفظ الحديث لفظ آخر فلا يأخذن عن شعره وأظفاره متوم صلى الله عليه وسلم أنسيما زكينجيا كومي زمانزو زموزي وذي الحجة نموجوين أكتاك كتنجا أضحيا باس أسيقوسي لذاك ولا كتزاك ولا نغزياك mpaka achinje udhiya baada ya salaidi. Na katika lafzi nyingine ni kwamba mtu ajiepushe asiguse nywele zake na kucha zake na ngozi yake, ni kwamba asizikate, asikate nywele zake, asikate kucha zake, asiguse ngozi yake kwa kuikata mpaka achinje udhiya baada ya salaidi. Na hii wanasema maulama ni mtu kujifananisha na mahujaji, hujaji baitillahi alharam, kwa sababu wale baada ya kuhirimia ni haramu kunyoa nywele, ni haramu kukata kucha, ni haramu kukata ngozi yake yoyote katika mwili, wale mahujaji. Lakini tuelewe kwamba ambaye haruhusiwi kufanya hivyo ni yule atakayechinja peke yake, yule mzazi ambaye atanunua yule mbuzi kwa ajili ya kuchinja peke yake, sio watoto wake wala sio mke wake nyumbani. Wale wanaruhusiwa kukata nywele, wanaruhusiwa kukata kucha na kitu chochote, yule peke yake mzazi aliyenunua yule mbuzi ndiye atakayechinja na ndiye ambaye anatakiwa asikate kichwa, nywele zake, wala kucha zake, wala ngozi yake. Na tuelewe kwamba ni haya mambo matatu peke yake ndiyo ambayo ni haramu, sio jimaa. Manake wale mahujaji wao ni haramu hata jimaa, kitendo cha jimaa kinaharibu haji zao, lakini sio huyu anayechinja huku kwamba pia anajiepusha na jimaa siku hizi kumi. La, ni haya mambo matatu peke yake, anajiepusha na kukata kichwa, nywele zake za kichwa, ana nywele za popote katika mwili wake, pia kucha zake na ngozi yake, sio mambo ya jimaa na sio kuvaa nguo mbili kama mahujaji, mtu asije akatembea barabarani kwamba eti yeye atachinja, kwa hiyo anavaa nguo mbili tu, ya juu na ya chini, havai kanzu. La, wale ni mahujaji peke yao ndio ambao ni wajibu wavae nguo mbili, moja ya juu mbele, moja ya chini, kwa ajili ya ihram, sio hawa wanaotaka kuchinja udhiya, na wala sio watoto wao wala sio ahali zao nyumbani. Hawa wanaruhusiwa ni yule mzee au mzazi ambaye atakayenunua mnyama kwa ajili ya kuchinja, ndiye ambaye haruhusiwi kufanya hivyo, kukata nywele za kichwa au nywele zake za mwilini, au kukata kucha zake au kukata ngozi yake. Lazima tuelewane vizuri, watu wasije wakaelewa vibaya. Ndugu zangu Waislamu, sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lazima ziheshimiwe. Mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam lazima ufuatwe. Waislamu, sunna za Mtume tumewekewa sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya mambo haya kwa ajili ya maslahi yetu sisi, si kwa ajili ya maslahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hahitaji wanyama wetu, lan yanala Allah dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kwa hiyo takwa ndio inayotakiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja udhiya mnyama achinje siku ile ya Idi baada ya sala ya Idi. Baada ya sala ya Idi ndio sunna kuchinja mnyama huyo. Akimchinja kabla ya sala ya Idi, huyo atakuwa ni nyama tu zinaliwa, lakini hapati thawabu za udhiya. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.